أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا صدق الله العلي العظيم. مبارک آیاتونه ده سورت بنی اسرائیل د نسل ویشتم آیات څخه شروع پر پنځه پنځوسم آیات باندې ختم شو. دلته چې دغه اول درس شروع کیږي د دغه ځای څخه چې وقالو بیا تر دغه ځایه پورې چې دو پنځوسم آیات دی الا قلیلات دی د دې ربط د ما قبل سره په دې کې دی چې مخکې سابق مضمون چې و هغه چې کومو کسانو د توحید څخه انکار کاوه دا یې یو، د رسالت څخه د رسول علیه السلام انکار کاوه دا یې دوه، او د قرآن څخه هم چې د قرآن منکر ول دا د ځانه سره جوړي دا د خدای پاک کلام نعوذ بالله نه دي. دغه درې انکار چې دی کول د دغه درو سره جواب تیر شو. دا اوس چې دی دا بیا د دوی د هغې انکار جواب ورلرکوي چې دی د بعثت څه هم منکر و. خو دا اصولي مسلې چې دا صورت خو مکې دی نو بعثت دا معنی چې انسان مړ شي بیا راژوندی کیږي وروسته، دغه بعث بعد الموت چې ورته وایي. خو د دغه څخه دوی منکر و نو د هغه په باره کې د دوی جواب ورکوي. او دا چې دی د بعث منکر دي خو دا خبره هم چا کوله رسول علیه السلام کول، نو خو په د هغه کوم انکار د رسالت رالی نو ګواکي بیرته د رسالت انکار هم ورسره نغښتی دی. خلاصه د خبرې یې دا چې په دې اوس مضمون کې چې دی چې د دې انکار د وروسته ژوند څخه او د رسالت څخه دی، د دې دواړو خبرو جواب الله ورلره ورکوي. او دی چې دا انکار د رسالت څخه دلته کاوه څنګه کاوه بهرحال، خو دغسې د عقل لیرې خبرې کوي چې سړی مړ سي بیا راژوندی کېږي، بهرحال دا عقل مني، بهرحال نو څنګه زه نبي وبولم؟ دا د سره زه به د هر څه پر ځان زور تېر کړم تېر کړم، خو دغسې غیر معقولې خبرې کوي وایي چې سړی مړ سي بیا راژوندی کېږي، بیا څنګه راژوندی کېږي مړ؟ دا نشي کېدلی. ګوره دا انکاریم د دغه ځای شروع نو چې د بعث منکر د رسالت منکر ګواکې د دغو دواړو خبرو شبهي و د دغه سوال جواب یې په دغه آیاتو کې دي چې دا اوس ما درته وویل. نو رب چې د ما قبله سره داس پخوا د هغه درو اصولي مسلو څخه دغه سوی انکار لکه توحید سو لکه رسالت سو لکه قرآن سو. دلته نن دا څلورمه مسله چې بعث بعد الموت د دغې انکار د دغې جواب ورلرو کې رسالت یې په بغل کې ورسره دی چې د هغه څه هم انکار دی. نو الله داسې فرمایي الله عز وجل وای وای وقالو دوی وای دغه مشرکان اذا هغه وخت کنا چموش سو عظاما اډوکي سو نو چې زه مړ سم باره په قبر کې کښېښول سم نو خو اډوکي به سم ورفاتا او زره زره سو. رفات دغه زرې ته لکه رنجه چې دغه رقمې کې خو زه دغسې کېږم دغسې خاوره سم دغه نمې داسې کوم زاړه قبرونه لیدلي چې ورته وګورې اډوکې لا ولاکي ساده ډوری ولاړې په دا زړو زړو ځایو کې ګایګې موږ لیدلي چې ډوری دغس خالي ولاړې ته چې واګسه په ژوند شلې د پکې شور سوي دغه رقم نو خو رفات سو. رفات نه نه لکه ګرځ دا رقم سو نه زره زره نو چې موږ سو عظاما اډوکې و رفاتا او زره زره سو نو ایا انا بشک موږ لم مبعوثون خماخا بیرته را پاڅول کیږو را پیدا کیږو خلقا جدیدا په نوي خلق سره بیا بیرته سر د پاره بیا زه پیدا کیږم دا رقم دا کېدلی سي. ګوره په سر د آیات سر چې دی دا کوم استفهام د انکار راوړي دا په مابینځ کې بیا راوړي دوه واره ښه دا رقم کیږي دغه شی معنا دوه خو ډېره بعیده خبر ده که ترجمې ته بیا متوجه سي. وقالو دا کفار وای دا مشرکان ایا دغه هغه استفهام پوښتنه ده د انکار ایا اذا هغه وخت کنا چې موږ سو عظاما اډوکي و رفاتا زره زره سو و هم ایا ان به شک موږ له مبعوثون بیا راپورته کیږو معنا بیا راپاڅول کیږو خلقا جدیدا په نوي پیدایش سره بیا به زه نوی سر د پاره پیدا کیږم بیا به زه دغه سړی هم سترګې به لرم دغسې به غوږونه یې لاسونه به دا رقم کېدلی سي. دا خو د دې انکار سو. جواب کومه دی قلته ورته ووایه ای محمده ورتاکونو تس سی حجارتا دبری او حدیدا یا وسپنا ستاسو نه کلر کښنی دماغ غی دی لکه د ټک ګر سره تخله اډوک یاده اډوک خلای وخت ژوند پر جامزه ک کړي وګرځیدل یا ګر سره دبره سره دبره خبر نه ګرځیدل چا باندې یدل جلس دبره ژوند دی د خلکو سره خبرې کوي خو نه ده سر وسپنا سره وسپر خو بچانه کیدل چې وسپنا سره راځي پر بل عالمین چې راځوندې ګر سره ډبره سره بجلا رج باندې کې وسله ته اډوک یادې اډوک خو دلته په کلو کرو ګرځېدلې و پښتانه متل کې وای په یو والی کې چې اوبه وبوي بیا یې امکان سچ پکې کې وبوي ولې خو پلا والله دا د اوبه پکې راغلي نو ستا پر اډوک خو پلا د ژوند کېر سوې دي کېدای سي بیا لو تعالی پر اولي بالکل ممکن دي کېدلای سي یا پر اډوک خو پرېږدو پر ډبره خو ژوند ګر سره نه دی راغلي دغه ژوند لکه د انسان دغه حیات پر دا وسپنه خو دغه حیات ګر سره نه دی راغلی لکه د انسان غي چې دغه رقم یا چې هغه رقم سي هم دی الله تعالی راج باندې دغه دوه لاسه کړ د بار ما خواته ک او دا وسپنه هم اخواته ک بل د سم مخلوقیات ک چې ګر سره استا په ځین کې امکان ده دغه نه چې ژوند جوړ کور سي خپل مرګ موت موت ته په خدای برته ژوند ورلره ورکی موت حیات خو زره زد دي زد په زد ول چې در متصفه کې الله پاک دغه قدرت دي ته شی زور نه غوي ته ته دونه ګران د زو چې اړوک یم چې خاورې سم بیا کېږي ولې نه کېږي قل تو ورته و ورته کو نو تس سي حجاره دبره او حديدا يا وسبن او خلقا يا مخلوق مما د اغه مخلوق څخه يكبر چې بيخي غټوي دا هغه ژوند کول په صدور کوم په جګرو کې ستاسو چې ستا په جګر کې دا هغه د صدور سمراد جګر بیا چې دی ذکر کړی دی مراد ځنی هغه محل دی هغه حال دی په جګر کې چې هغه نو هغه زړه دی دلته مراد برم ترجمه په زړه سره کو کنه صدر جګر په دا کې پس چیت وي کی جنو نو په صدور کوم په جګرو کې ستاسو بل دغه شیات کې چې ستاسو په جګر کې دا هغه ژوند کول ډیر غټ کې هغه یاد کوم چې هغه لا هم سي لا به خامخا ژوند کې دا برود تر ور سره د ځان په تفسیر کې ورسره کې شیر دانه تفسیر نور کدل ته نور کتی سی سی د بار سی وس په نسی یا بل دغه سی مخلوق ست په جګرو کې دغه ژوند کېدل به خیلی لري وي نو بار څه کې عمر ژوند کې خامخا مال تعالی ژوند کې ولای سی نو دا چې ته جواب لره ورکې نو خدا خبره غوا کې ورته ممکن اسوله په کلک ورته ویل چې دا ته چې د اډوکو ژوند کول لري بوله دا ممکن دی وس په نه لاله ژوند کې ولای سی پسیدینو برای شچ دا چوک که ای دا کار دا مخ پشتن پا دی پیل که وچ دا جون که دایسی که نیست که دای اغا ممکن صورت وز برای چی بور که ای چوک فقط کجباسی که ای کنی خبر خدا علا پر وحدانیت وقتی لا چه رسیده فسجر دی یقولون دی بووی من یعیدونه من چوک یعیدو را گرزی نامو جاشا دانو چه دا جون ممکن دی چوک را که ای اصره وشه اغا پایل وشه مانا اغا ذات وشه نو من څوک یعیدو را ګرځي نه موږ بیرته په بل ژوند کې نو د دې جواب ورلره غواړي قل تور توایه محمد ورته الذي هغه ذات موږ بیرته را ګرځي فطرکم اول مره فطر چې پیدا کړی واس کوم تاسی اول مره کې وار د وار اول د وار چې پیدا کړی وي چې هغه اول پیدا کوي سو د اول ژوندۍ خو دغه د زندگی وینه مچا اولادونه چې کور دي سار ماشان وزنه نه وزنه دغه چادر کړی ورته هغه ذات کې بیا بیرته را ژوند کی ستاسو بیا هغه ذات ولې ورکو څوک ما را ژوند کی معنا ژوند خو یې ممکن کی دای خوشی کی به څوک دغه ذات کی دا د ملکانو او د سردارانو او د سنسانانو کار نه دی چې بیرته ژوند لري درک الله پاک پېته چې دا جواب ورکړي بارون دې سچم کی فسینغضون الیک رؤوسهم فسجرد ینغضون دی به وشوري ینغضون دی به وشي نغض دا شورولو حرکت ویل کیږي دی به وشوری الیک و تات رؤوسهم سرون د تعجب پر کمی که دغه سر چ شوری دس نکی چ منی دس ش معنا ته د تعجب خبره ده سر خو شوری ال ته بزری کی استهزاء کی قانی نه دی فقط هغه سر درخشان پر کم شوری فسجرد یونخی غدون دی به وشوری الیک و تات رؤوس مخبل سرون بدر ته وشوری د استهزاء پر کم باندې و یقولون بیان دی دریم پشتنه کی وای متاهو شنو چې دا کیږي دا کله دی د خیره سره دوه کاله بعد درې کاله بعد څه وخت نیټه یې وشه درې پوښتنې وکړې ګټې دې استهزاء پر کوم کې اول پوښتنه یې څه اذا كنا عظاما ورفاتا اين لمبعوثون خلقا جديدا چې موږ زړه ډو کې سو زری زلو چې بیا راځوند کیږي هغه خو الله پاک خپل ډو کې موږ کې بسیلا کې چې ګر سره ډبره سي وسپنه سي یا بل دغه سي مخلوق چې تاسو زین کې دغه ژوند کې کول بخې ډیر لري لم راځوند کیږي دا جواب ورلره ورکړي برای بیا ورسته پشتنه شروع اش دا کار څوک یې نو څوک مبرته راځبند کی هغه جواب ورلار کی چې کوم چاچ اول پیدا کړی بیا هغه جره پورته کی برته درېم پشتنه دغه اش نو تاریخ وشه دا به څه وخت کیږي د خیر سره 300 کال بعد 2000 کال بعد دا پشتنه اوس کی وی قولون دوی وای متا هو متا کله ده هو دغه خبره چې ذکر کوي چې برته ژوندسته قل د دې جواب ورلار ورک نو درې قل را له په دغه ځای کې معنی د احرار قل چې دی و رسول علیه السلام تعالی هغه جواب ورشي قل قل قل دا درېم دی قل تورته عسى نږدې د انده عشای انده یکونه چې به قریبا بیخي به نږدې مدقق دغه سم دم تحقیقي تاریخ خو چې دی د قیامت و رسول علیه السلام تم نه دی معلوم نه جبرئیل ته معلوم دی نه میکائیل او اسرافیل ته معلوم دی حتی اسرافیل تر اوسه په انتظار کې دی امر ته منتظر دی چې دی به شپې لی څه وخت وي چې قیامت شي بیا به دوه امه شپې لی چې بیرته انسانان را ژوندي شي دا ګرد پیوله دی نه دی خبر نو فقط داسې ورته چې زه چم را نږدې به یې را نږدې ولې خو دا هر شی چې را روان دی هغه نږدې دی هر شی چې را روان دی هغه نږدې دی هر شی چې تیر شي هغه لیرې دی د مثال په طور د پرون د ورځې چې زموږ څه تیره سوې ده خو چې ډېر ساعتونه کېږي دا یو 3 ساعته به کېږي چې د پرون د ورځ زموږ د سترګو نیامه سوې ده مثلا بل کال دا ورځ خو ادي درغه پوری 363 پاته دي دغه د بل کال دغه ورځ را نږدې بدل کیږي د پرون ورځ چې دغه لیر بدل کیږي چې لاړ به د چا پلار نه سره ګرځوار نو دا لیر سوال چې دا بل را روان د خو دی ګړی په ګړی را نږدې کیږي نو قسم په ظاهر چې ورته ګره خو 363 ورته پاته دي څو د لیر د مگر راځي درته نو دا نږدې بدل کیږي نو قیامت په دغه باندې الله نږدې بولي چې را روان دي د شک او تلې راځي دا د پرون ورځ بعید ده چې لاړ به د چا پلار نه سره ګرځوار چې سخت برته واړي چې برته راشاته چې ورته ورنده کار نه کیږي په ورځو کې نو په دا تاریخ چې سوي دي نو د سورتوه قلت ورته ورته عسى شي انده يكون يب دغه راجوند کې دل برته دا به قریبا نږدې وي کته ودانو په کوم ورځ کې جدا شي هغه ورځ ورته شي چې نږدې خو به هغه ورځ به څنګه ورځ دیغه نقش ورته یادي و ام يوم دا په هغه ورځ کې کیږي يدعو چې الا براو بولیکم تاسو يدعو چې را بول را غواړي کوم تاسو په واسطه سره د پرشتې چاغه فرشته او ملک نو څوک د اسرافیل علی السلام دی د اسرافیل علی السلام هغه دوه ام شپېلې چې دی وی هغه شپېلې چې دی اول د واره فکه خو چې پر دنیا یو ژوندۍ شي دی ټول شیان مړ کېږي، تر ملائکو، تر پیانانو، تر انسانانو ټول مړ شي. حتی بر په پای کې وروسته چې دی خپل روح هم قبض کوي، دغه خپل روح هم قبض شپېلې د لاسه ولویږي. وروسته اول الله تعالی و دلته ژوند ورکي، دلته چې ژوند ورکي بیرته خپل شپېلې راواخلي. په دا مابین کې تقریبا تفاسیر لیکوي څلوېښت کاله راځي. بره وروسته الله پاک بیا امر کوي ته بیا پکښې پوکه، چې دی بره پلا بیا پکښې کې پوکې ټول ژوندي شیان بیرته راژوندي شي. دا رقم شي، نو هغه دوه هم پوکل چې دي هغه یې دعوت دی، هغه چې دی ووي په هغه کې دعوت ده، دغه پروت دی چې الله پاک زما او خاطر راسي دلته. یو مده هغه ورځ ده چې تاسې به بیرته راژوندي کېږي. یدعو چې راوغواړي کوم تاسې الله پاک په واسطه ده چا، الله خو خپله نور نه لري، په واسطه سره د اسرافیل علیه الصلات والسلام. فتستجیبون نو تاسې به اجابت قبلونه وکړي د الله تعالی د دغه امر بحمده سره د حمد ویلو ده. وتظنون او تاسې به دا ګمان کوي ان لبستم، دغه ان چې دی شرکیه نه دي نافیه دي، ان لبستم چې تاسې ځنډ نه دی کړی، عمر مو نه دی تیر کړی په دنیا او په قبر کې، الا قلیلا مگر نه لږ. دلته به جلسه سره درس دنیا څو زره کاله سوې ده، د مثال په تور یا موږ څو کاله پکښې تیر کړي دي. مثلا ته پارس کړه، یو انسان عمر زر کاله پارس کړه، کنې خو زر کاله نه دي، سل ته نه رسېږي. په قبر کې چې هر څو زره کاله پروت دی، علاوه دغه دواړه ژوند هم د دنیا هم د قبر دا سره یو ځای که، چې ته د قیامت د ورځې سختي به ووینې، برا څنګه ژر تیره سوه تا دنیا، تا د قبر ژوند څنګه تیر شو. گرد عمر چې یو شی د وسایي و د راحتې د سړي باندې لنډ شي، علاوه تا ته به دغه ژوند د قبر دا چې څو زره کاله په قبر کې پروت دی، دغه به تا ته لنډ تمام شي. برای هغه یو ورځ به کدوي په قبر کې تیرې سولې، دا اوس څه هلی چې تیرېده نه لري، ولې خو د قیامت ورځې د ګرد 50,000 کاله ده. نو دا به باره ته به دا ګمان کوي چې هغه ژوند بیخي لږ و. نو اوس یې هغه ورځ نقشه ورته ذکر کړې ده چې را ژوندی کېږي، خو که ته دا په کوم وخت کې کېږي نږدې ده، دقیق تاریخ نه دی معلوم، خو ورځ به داسې ورځ چې دعوت د الله د طرفه نه راکول کېږي په واسطه د اسرافیل هغه شپېلۍ ده. یوم هغه ورځ ده یدعو چې الله راوبولي په واسطه د اسرافیل کوم تسې نو څه چم کوي چې الله مې راوغاړي پر بله ځغلي، یا د ځانه به دې اختیار به دې تللي په خپله به ځغلي. او بل بلا دا هم یې په روایت کې راځي چې دی چې راپورته شي ټول انسانان وایي سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحان لك دا مشرف المانځي کې وایي. فاکده تالرې الله او حمدې تالرې، کافر هم دغه وایي خو د کافر غې په هیڅ ښه نه ورځي. مؤمن چې وایي د مؤمن غې به خود په شغل ورځي، خو په دنیا کې هم ویلې ده. دلته یو کافر ولي وایي چې دلته اوس د الله تعالی تسبیح نه وایي، د الله تعالی حمد نه وایي، هلته بې اختیاره ده څه ویل کېږي، چې دا حکومت د الله وویني، دا سختي وویني، نو د ده بې اختیاره تر خوله روان وي سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك. دغه ځای دی فتستجیبونه، تاسې به قبلونه وکړي د دغه دعوت، ورځغلی به راپورته سي بحمده سره د حمد ویلو، د الله حمد ویل دلته دا جو سره ذکر کړي دي. فتستجیبونه ټولو خلکو ته ښکاري، ګرد به قبلونه وکړي او تر خوله بحمدونه وځي، خو د کافر غیبه در خوله راوځي، خو په درجه نه خوري. وتظنون او تاسې به ګمان کوي الته ان لبستم، چې تاسې درنګ و ځنډ نه دی کړی، الا قلیلا مگر نه لږ. چیرې مو درنګ و ځنډ نه دی کړی؟ په دنیا او په قبر کې، په دواړو کې سره یو ځای کې، چې هغه بیخي لږ زمانه دا بیخي اوږده سوله نه. تر دې ځایه پورې دغه جواب د دغه شبهې چې دی کاوه، چې دا بعث بعد الموت په باره کې کوله، او په زمن کې د رسالت انکار هم ورسره و، الله پاک جواب ورله راورکړي چې دا دغه شیانې کېږي. د شکه وتلي چې ځان ته ډېره وامه چې زه اړوکی یم، زه خاورې و زرې زرې سم، بیا څنګه کېږم؟ ته دې وسپنه سه ګرسره، ته در دغه لا بل شی یاد کړه ګران، چې بره وا ژوند دا خو بیخي سره امکان نه لري، لا به مره ژوندی کېږي. پسې په دې اوس آیات کې چې دی، دا دوه آیات چې اوس ویل کېږي، په دې کې دلته چې دی د مؤمنانو د پاره او د رسول علیه الصلاۃ والسلام د پاره د دغه دلیل ویلو، د دعوت کولو دا طرز ورشي، چې ستا دلیل ویل دا طرز ویل به دا په ډیره شایسته طریقه، په ډیره نرم او سهله طریقه بینو. دغه طرز و رسول علیه السلام تورشي معنا دغه دی، دلایل خو دغه سی ویل کیږي، پر توحید باندې د توحید منکرو دلایل یې غوښت، د رسالت زمړي منکرو دلایل یې غوښت، د قران منکرو دلایل یې غوښت، د دا بعث بعد الموت منکرو دلایل یې غوښت. نو چې په دې اړه کې د دین کار دي، ته دلایل وای، خو طبیعي خبره ده چې د سړي اواز مو سره په زور کیږي، بار به خبرې در خلو وځي، بابا په یو خبره نه پوهیږي، دغه نه خبرې مې درته وکړي. نو د دغه تقاضا خدا و چې خبره به سخت شي، مګر الله پاک بیا وایي هم نرم خبرې کوه.

رحمت بو کی سمری توفیق د ہدایت به خلق تو لره ور کی ایمان برا او این یا کچیر الا او غاری يعذب عذاب در کی کوم تست معنا عذاب سمنا سبب د عذاب در ته اماده کی چکو پر دی پر کو پر بولار سه الله د دوار شین چی د الله بیا غزلی اراده نه کول کیجو وما ارسلناك عليهم وكيلا وما ارسلنا او مرنا لجلی کت ای محمد ته مون لجلی علیهم پر د خلق وکیل نسموا وی پلانه زما وکیل دی معنی زما وار می دی نو ته خود خلکو زما وار نه چ دی ولی ایمان نه دی راوړی دی ولی ایمان نه دی راوړی نو چې ته نبی لای نه زما وار نو امتی د کمی خوازی زما وار دی چې در نبی وړی دنګ نو ختم نه زما وار ته فقط دعوت ورک بالا منی وجه منی کنه هغه د پښتنو خبر دی چې زال خدای ته ترین زه کګر سره مراد دا غره کم دی نو د ته وکیل نه نو ګوره د اوغه وقل عباد ی یقول لته هی احسنت ترجیزه پوری الا تعالی د دعوت فریق اور وشول او مسلمانان کی دا اور وشول چې ته زما ور د چانه چې ولې د ایمان راوړي ته چې د کم شي زما ور هغه خبر ورته بیان ک په نیکه طریقه یې بیان ک دا چې د منی کنه منی هغه الا پاکه ماته پرې زه دواړه وینم تام وینم د ایمنم زما زکه و غړم دغه سړی به ومن نو خو ځین نه غړم چې نه غړم ته در غوږه کړی خبر ور ورسه زما ازلی اراده د سره ملګری نه ده نو وربک اعلم رب ستاچری اعلم خبردار دی دلته چې بیا دی برته د رسول علی صلوات و سلام د رسالت اثبات اغه اثبات دا منه په دپای کې راوګرځه چې د داوود علی صلوات و سلام خبر ورته پیشي چې تیسه د پیغمبر خبره نه مانی دعوت یې نه مانی بعث بعد الموت نه مانی وادي دا ګرانی ګرانی خبرې کوي وای سړی بیا را ژوندې کیږي وم چې ارڅه زړه نرم کوم په خدای کې کلمه په خوله راځي چې پرده باندې زه وس کلمه خدای غسه د عقل لري خبرې کوي الله پاک ورته وای وای داوود علی السلام خو به مانی مشرکان خو داوود علی السلام خدا نبی کرس او یهود امنی ر نصارا او امنی مشرکان هم خدا د نبیانو سلسله خو دی منل خدا نبی علی السلام سره ټکرو نو الله پاک وای داوود علی السلام څنګه خوغم دغه خبرې کوي خوغم کتاب راوړی پاغه کتاب کې دغه خبرې د اخرت کې دی نو چې هغه دې مری دات څه مشکله خبر د رسالت اثبات کوي په اخر آیات کې دسی وای وربک ربستا اعلم و دی خبردار دی بمن په هغه چا سره پس سماوات چې په اسمانو کې والارض چې په مځکه کې چې په دا ټول خلقو باندې الله تعالی خبر دی نو خو استعداد امر معلوم دی استعداد امر معلوم دی د رسالت په باره کې دی یو سوال دا غبره ویل ول ماول د واره شه چې خدای پاک انسانانو ته څوک را لیږي ول ملک نه را لیږل اره ملائکه لږ نو خو ملک به راسته ول یو دا کلی ته چې د دې کلی رسول دغه ملک دا بل کلی دا بل ملک دا بل انسانانو څه ضرورت چې راته را لیږي دا یو سوال کاوه په کښې کې نو بلې ول شنو چې انسان رسول کیږي راځي نو خو په انسانانو کې به یو سردار پلانۍ صاحب وای یا به ملک پلانۍ صاحب وای یا به یو روکیټ پلانۍ صاحب وای دا غټ غټ نومان چې دا زموږ ستاسو په ماحول کې غټان دي خو دوی هم په خپل ماحول کې غټان درلوده ما دا زموږ ستاسو په الفاظو درته وویل دوی خو نه خپل صنادید بلله په هغه معنا باندې چې غټان دي عین معنا دغه راوځي دا چې موږ ستاسو په خپل ماحول کې استعمالو یا یې سردار یا یې ملک یا یې بل څوک سوزاده یو څوک یې ته یاد که یا خونزاده څوک چې دی چې هغه غټ خلکو ته معلومېږي نو خو په دغو کې به وای دا اوس یتیم هلک دلته موږ لیدی پلار یې مړ شو پلار یې ګرسه دی د مور په نس کې چې دا مړ شو یتیم ابوطالب خلکو بلی نو دا دلته په یتیموالي لوی شو اوس د داسې نور کار پاته دی وای زه د الله تعالی د طرفه څه ماته وحي راځي دغه یې د انکار دلایل یو چې ملک ولې نه ده بل یې په انسانانو کې نو خو یو غټ سردار صاحب وای ولې دی دی الله یې دغه جواب ورله راوکړي چې الله وایي چې په مځکه کې په اسمانو کې دي نو په اسمانو کې خو ملک پمځکی خدا انسانانو پیرانای الله وای په ټول زه خبر یم ما ته استعداد معلومیږي چې دغه سړی د دې وظیفه ورته دا یا نه دی کدا یې په خبره پوسوس دغه سړی ور دی یا نه دی هر څوک چې د یو چا څخه کار اخلي چې کار په پرای واغه کې ورسپاري حتی نور کنه په پویږي چې ادنا ادنا خبره دغه ده چې یو څوک ورسې د کار د پاره مزدور راولي د چوک چې په مزدورانو کې ګوري چې شز ور ور سړی هغه راولي برای دا کار په د باندې پرادی نو ښه چې په دا دنیاوي کار کې چې دی چې هغه د یو ورځې د پاره د یو بیلچا چلول دي لا ته اهل ګورې چې براوه دا کار په پرای چې ورور دی چې سپینژری نه راولي او دا کار ته چې دا کار زوی دی چې سپینژری نه راولي براوه کار نشي کولی نو خو هر څو ورځې چې اوس دا کار شاق دی درود دی پر دبه نو دونه غټه وظیفه لکه د رسالت ادا کول هغه هم د اخرې زمانې د پاره نبوت الله وایي دا ماته دا معلومه ده چې دا په دغه سړي پرده اگر چې یتیم دی په بل چا دا کار نه دی پرده هغه یې د استعمال که دا خبره دلته ورته وګوري وربک ربستا اعلم و ډېر خبردار دی بمن په هغه ټولو خلکو سره په هغه ټولو ذوی العقولو سره فی السماوات چې په اسمانو کې دي والارض چې په مځکه کې دي نو الله ته دغه نه معلومېدله چې